sina motema te oko na eba kikala eko sukela yo bui mwasi na gaya kala kanisanga mingi telelo yoko akomba lokola kufela te moto namona mama oko namona tata oko sereka bongo na yo ebuje po ya move manaka Masimisi yoko sheri Omona kangalo kola tambi Omona kangalo kola tambi mama Maluma yende pata Nakoya kapasi na motema te oko Na eba kikala eko sukela yo boye Mwasi na gaya kala kanisanga mingi telelo yo oko Ako maloko la kufela de moto Namona mama oko, namona tata oko sereka Bongo na yo ebuje po ya move manaka Masimbisi yoko sheri Omona kangalo kola ntambe Gai mabe ambila ele gina mosaka unalila Na eba kadie makambe koye la gai nasima Masina gaogo apesa gama inalebi Kongo etani deko ya makambo na monaka Soso mobale leli pongide umobembo Mosala se ya punta li bale koma gambo Gina mosaka unalila Na eba kadie makambe koye na gaila sima Mwasi na gaogo apesa gama inalembi Kongo etani deko ya makambo na monaka Soso mobale leli pongide umobembo Sala se apunta li bale koma gambo.